Polityczny kompas. Z nami się nie zgubisz. Uwielbiam ten podkład. No ja też. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi Filip Szalecki i... Paweł Skapienkosz z tej strony. Słuchajcie kompasu politycznego, czyli takiego przeglądu tygodniowego, co się dzieje w świecie polityki. Złośliwi mówią, że to szkło kontaktowe, niezłośliwi mówią, że nie. Tydzień temu był na audycji z nami Mariusz, to znaczy ze mną właściwie, bo tutaj nie mogłeś brać udziału w audycji, no więc wrócili wszyscy prowadzący do stałego... stałego obiegu. Wiesz co, mogłeś ściszyć trochę ten podkład jednak? Dobrze, ściszę podkład. Jak pan każe, tak ja łażę. Więc zaczynamy od Platformy Obywatelskiej. No i bardzo dobrze. Więc Zbycho, czyli Zbigniew Chlebowski, wraca do Platformy Obywatelskiej. On nie został właściwie wyrzucony, on został zawieszony w Platformie. No i prawdopodobnie wróci do Sejmu, ponieważ został wystawiony nie dzięki poparciu Donalda Tuska, tylko dzięki rodzinie na liście Dolnego Śląska. Zbigniew Chlebowski został znowu wystawiony. Wszystko dlatego, że ustala tam listy kuzyn żony Zbigniewa Chlebowskiego, czyli rodzina w komplecie. Platformy. Tak jest, to jest wspaniała wiadomość. Także Zbycho nie wyleciał z partii. Pan Zbysio ominął partyjny regulamin, który mówi, że po 3 miesiącach zawieszenia w prawach członka automatycznie traci się członkostwo partii. No ale trik był dosyć prosty, bo zawieszony Zbysio składał co chwila wnioski o swoje odwieszczenie za pomocą świdnickiej platformy, znowu był pełnoprawnym członkiem partii. Czyli tak naprawdę to wyrzucenie Chlebowskiego z PO to bzdura i bójda, bo dalej tam jest. No ale oczywiście całkiem ładnie to brzmi, prawda? Także w ogóle to był trik genialny, bo to on składał co chwilę wniosek, żeby go odwieścić, oni go odwieszczali, on później składał wniosek, żeby go zawieścić i tak w kółko. Więc... No tak, no, panowie się bawią. Chciałem jeszcze powiedzieć, żeby słuchacze niedługo będziecie mogli dzwonić do kompasu politycznego. Ta jeszcze audycja jest nagrywana wcześniej, ale w komentarzach możecie oczywiście powiedzieć, co byście zrobili panu Chlebowskiemu. Możecie również zażądać, żebyśmy byli w końcu online, co by było nas bardzo miłe. Tak, tak, to byłoby bardzo przyjemne. No ale to właściwie tyle, jeśli chodzi o pana Chlebowskiego, bo nie ma co o tym przekręcie dużo gadać. Aczkolwiek można wyjaśnić w szerszym aspekcie to, ponieważ Platforma ma ostatnio problemy z kadrami, co zostało napisane chociażby w Proście i dość regularnie jest komentowane w TVN-ie. Donald Tusk potrzebuje nowych ludzi, bo ci obecni są albo troszeczkę zbuntowani, co jest mi na rękę, mają też dużą rolę w partii, albo są powiązani z różnymi aferami. No, afera hazardowa akurat już troszeczkę wygasła, więc powracają. Chociaż nie myślę, żeby to było dobre dla nich. No ci piękni chłopcy zostali ubrudzeni błotkiem polityki tak zwany. No. Tak, tak, tak. No ale się słyszy w TVN-ie, że Grabarczyk jest osobą numer dwa w Platformie i zastąpił miejsce Schetyny. No zobaczymy. Ja w ogóle słyszałem, że jest konflikt i Tusk się boi, że Schetyna przejmie jego funkcję. Więc jest jakieś takie wewnętrzne napięcie być może. Ale tak całkiem serio mówiąc, Schetyna wygląda na osobę, która mogłaby rządzić partią. No taki trochę brak charyzmy, co? Ale jakoś tam się dostał na górę tej platformy, coś musi być. Ale Schetyna jest świetnym organizatorem, Schetyna bardzo jest dobry, jeżeli chodzi o tworzenie struktur partyjnych i dlatego zdobył tak bardzo wysoką pozycję w platformie, ale jest bardzo dobrym działaczem wewnętrznym. Natomiast jeżeli chodzi o przemawianie do ciemnego ludu, który i tak wszystko kupi, no to nie jest najlepszy w tym. No dobrze, ale zeskoczmy z Platformy, oczywiście na nią wskoczymy niczym na byka jeszcze. Wracamy do taki konserwatywny może element audycji na chwileczkę, tylko nie żeby zdominować. Ale przed tym przerywnik, pan, taka wypowiedź dla kontestacji. Witam wszystkich serdecznie, krawie skorwie Mikę. Chciałem podziękować za poparcie, powiedzieć, że w sprawach gospodarczych w ogóle się nie różnimy, w sprawach ideologicznych są pewne różnice, na przykład no nie mówicie o tym, że trzeba wszystkich czerwonych powiesić na latarniach, albo o tym, że był bunt pod królem, albo że te wszystkie babu chłopy, to trzeba im naciągnąć stopy na głowę i powiesić na żelandolu, albo że trzeba zdrowe dzieci oddzielić od chorych, żeby się te piersze nie zepsuły. No ale może po prostu jesteście zastanymi tchórzami. No ale i tak was lubię, i tak was słucham, i dobranoc państwu. No, także teraz wkraczamy w takie tematy bardziej konserwatywne, można powiedzieć, albo inaczej. Nie inaczej. Też prowokacyjnie to wyjąłeś, wiesz? Ja tego nie... No, można prowokacyjnie to nazwać. No więc bardzo fajnie, bo to jak pisze Rzeczpospolita, w szkole podstawowej w Szwecji, to raj, który zawsze jest podawany, Szwecja jako lewicowe państwo, które działa i jest bogate strasznie, więc w szkole podstawowej dostali uczniowie zadanie opisać swój pierwszy raz, a jak nie mieli, to mogą fantazjować. Także pozdrawiam wszystkich nauczycieli. Oczywiście wszyscy się poczuli urażeni i tak dalej, ale co nie zmienia faktu, że tam już właśnie ta lewicowość, która no, jakby zdominowała wszystko, doprowadziła do tego, że już po pierwsze są zajęcia, których jest połączenie tak biologia, nauczanie o seksie i współżyciu do życia w rodzinie, przygotowanie do życia w rodzinie i język szwedzki, prawda? Czyli połączenie paru przedmiotów w jednym i tak to właśnie wychodzi, że piszesz. Ale wiesz co, moim zdaniem to akurat nie jest największą wadą tego wszystkiego. Największą wadą jest to, że społeczeństwo w gruncie rzeczy biednieje. Bo to nie ma znaczenia, czy się uczy o seksie, czy się nie uczy o seksie. To jest pierdoła. Jak pierdoła? No, dobrze, to poczekaj, jak będziesz miał swoje dzieci, to poślesz je do szwedzkiej szkoły. Ja dziękuję bardzo za takich nauczycieli. Nie, ja bym nie poszedł do szwedzkiej szkoły. Nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że to czy dany element programu jest dobry czy zły, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że ogólnie jest samotny program, który jest narzucony i to jest złe. Wiesz co, nie wiem jak jest dokładnie z programami w Szwecji, ale jedno trzeba przyznać, że po prostu tam lewica po prostu przesiąknęła wszystko i to właśnie są efekty tego, jak tam się rządzi i jak tam jest, że nawet w takich głupich sprawach wychodzą takie właściwie obrzydliwe rzeczy, no uczniów podstawówki, no naprawdę. Proszę państwa. Także to jest ten prawicowy, kontestacyjny fragment, który w sumie popieram. Znaczy, w sensie nie popieram tych Szwedów, prezesów ze Szwedami. Szwedowie na stół szwedzki. Dalej, kolejny news. Właściwie taki trochę prasy, bez prasy brukowej, no ale dowiedzcie się, co się dzieje. Więc nie wiem, czy ktoś pamięta jeszcze naszego premiera z niesamowitą charyzmą Kazio Marcinkiewicz. Ja go pamiętam. Fajny. No tak. Czy był fajny Kazio Marcinkiewicz? No nie wiem. PJN próbuje... Ale właśnie on był... Ja myślę, że on był fajny i to wszystko, co można nie powiedzieć, wiesz? No może tak. No, może był nauczyciel fizyki, tak? W każdym razie działacze PJN rozmawiają z Marcinkiewiczem nad ewentualnym wstąpieniem jego do partii i wróceniem do mainstreamu i polskiej polityki, zamiast tam w Anglii firmy rozwijać z Izabel. Ale jest pewien problem, bo właśnie owa jego małżonka młoda się nie zgadza na to, a przynajmniej tak mówi w wywiadzie, w którym wątpi, żeby Marcin wrócił albo żeby mu pozwoliła. Straszne. Myślę, no, ale miejmy nadzieję, że teza pana Janusza Korwina-Mikke, miejmy nadzieję, w sensie dla PJN-u, o tym, że kobieta przyjmuje poglądy mężczyzny, z którym sypia, się sprawdzi i że pan Kazimierz Marcinkiewicz w jakiś magiczny sposób przekona swoją żonę. No, ja chciałem właśnie powiedzieć, że być może Izabelu ratuje polską politykę, ale dobrze. Być może masz rację. Nie wiadomo, jak to się potoczy. Ale ciekawe. Powiedziałem, że nadzieję z punktu widzenia PJN, więc... No tak. W każdym razie powiem, że Marcinkiewicz był takim wyważony, właśnie pasuje do Pejo ten idealnie, więc jest szansa, że coś jest na rzeczy i faktycznie coś może się tam kiedyś wykluć, albo przynajmniej poparcie dostać od Marcinkiewicza. No jakoś tam jeszcze uznanie ma wśród ludzi. No jest zapamiętany dobrze, bo właściwie nie miał okazji do zabycia zapamiętanym źle. Dobrze, kolejny news. Boże, jak my przeskakujemy jak króliki. Poseł PiS, Ryszard Czarnecki, taki w sumie bardzo, może nie tyle kontrowersyjny, ale tak każdy poseł jest po prostu taki wyrazistą postacią, szczególnie Prawa i Sprawiedliwości, wypowiedział się w ten sposób. Przeczytam wam. Może ludzie przyniosą prezydentowi dmuchanego gumowego kaszalota? Ot tak, żeby przypomnieć władcy, że cenią jego cenne poczucie humoru i że jego dowcipy o duńskich kobietach, kaszalotach były naprawdę prima i pierwszy sort. Więc, swoją drogą słyszałem o dyplomatycznym, który wywołał jego ekscelencja Komorowski. Tak, tak, o tym też będziemy mówić, ale później. Chciałem tu dać taką wisienkę, wiesz. Najpierw o tym może pośle. Zgadzam się z tym posłem i bardzo lubię, jak posłowie PiSu przysrywają Platformie, bo mają bardzo dużo w tym racji. No, prezydent mówi takie dowcipy, no gratuluję. Po prostu idealny reprezentant naszego kraju, który w ogóle, nie wiem, powinien mieć strzelbę na zdjęciu, czapkę myśliwską i strzelać do zajęcy, a nie siedzieć w pałacu prezydenckim. No tak. Mi się wydaje, że Komorowski jeszcze się nadawał całkiem niżej na marszałka, bo jakoś się tam radził na tej pozycji, nie? Nawet taki tuściutki, fajny grubasek. Poczciwy sobie tam siedział, ale na prezydenta to jeszcze nie nadaje. No tak średnio, no ale a propos prezydentów, mamy jeszcze jedno takie nagranie w stylu, też dużo dżingli dzisiaj puszczamy. Mamy jeszcze jedno takie fajne nagranie też byłego prezydenta, posłuchajmy. Powiem jako noblista. Kontestacja to jest kontynuacja tego, co ja zrobiłem jako byłem. Tak więc trzymajcie się, chłopaki, nie dajcie się. I jak będziecie mnie słuchali, to daleko zajdziecie. No. Także daleko zajdziemy, posłuchamy pana. No nie wiem, kto to był. Kto to był sparodiowany? To był Wałęsa. Nie, niemożliwe. No way. Tak, naprawdę. Mówisz, no serio, to był Wałęsa. No proszę. Dalej. A propos Wałęsy, taką anegdotkę słyszałem, że jak... jak jeden z moich znajomych miał okazję mieć zdjęcie pamiątkowe z Wałęsą, to mu powiedział, że wolałby jednak nie mieć z nim z tego zdjęcia, na co Wałęsa się wkurzył i zaczął tak trochę na niego, wiesz, najeżdżać. No. A to ty tam pan pisuar jesteś, jakiś pisowiec, to tam powiedział, nie, proszę pana, po prostu uważam, że nie jest pan osobą, z którą chciałbym mieć zdjęcie. Dziękuję bardzo. A to Wałęsa chodzi, żeby ludzie sobie z nim zdjęcia robili. Był to kolega z korporacji akademickiej Hermezja z Poznania, która udostępnia salę również naszemu kontest klubowi pośrednia, a w praktyce też Kolibrowi, więc jest uznaj za reklamą. Darmowa reklama już była. Tak. No to teraz z drugiej mańki. Tutaj taki tytuł to jest w ogóle może przesadzony, moim zdaniem. Rewolucja, Rydzyk został skazany. Tytuł brzmi tak, jakby to, nie wiem, wynikało, że Rydzyk poczuje kajdanki i w ogóle zaraz go wezmą do więzienia. Ale nic z tych rzeczy. Sąd skazał, właściwie nałożył grzywnę 3,5 tysiąca za... zorganizowanie nielegalnej zbiórki pieniędzy na uczelnię i geotermię w TV Trwam. No. No i ja się tutaj raz nie zgodzę z... będę polemizował z wyrokiem Wysokiego Sądu Najwyższego, najwspaniałego... Nie, ale to moim zdaniem to nie możesz tak robić. To jest... wiesz, to, nie, to jest takie, no, nie godzi się po prostu. No nie godzi się, ale, ale ja się zgodziłem, więc, więc co, to moja audycja jest też, nie? Twoja również. No więc, więc właśnie, zorganizował nielegalną zbiórkę. Właściwie można powiedzieć, że chodzi głównie chyba o podatek od darowizny, czy ja nie wiem, czy jakieś inne rzeczy, czy jakieś po prostu papierkowe bzdury, które są nikomu niepotrzebne. A skoro ludzie wpłacali tam z własnej woli, tak samo jak na kontestacji chociażby, no to co? Głupota, no kompletna głupota. I nie podoba mi się to, że właśnie w ten sposób tłumi się głos kościoła, czy jakieś inne, czy jak w ogóle nawet gdyby to było, nie wiem, gdyby to nie było Radio Platformy Obywatelskiej, albo Telewizja Platformy, albo Uczelnia Platformy, to też by się mi nie podobało, że skazuje się, daje, co w sumie małą grzywnę, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że się w ogóle ukarało za to, że się zbierało bez pozwolenia. A po co mi pozwolenie kogokolwiek? Co? Po co to kontrolować, że zbieram? Wiesz co, no jak zbierasz, to zbierasz. To jest twoja sprawa, nie? No więc właśnie, no ja czekam, aż urzędnicy zaczną chodzić po centralnym i z tych wszystkich panów, co proszą, panie prezesie, 2 złote poproszę. To wtedy będę zadowolony, ale tak jak ludzie dobrowolnie wpłacają w ogóle, co? Się czepiają niepotrzebnie. Też tego nie rozumiem, ja bym, wiesz co, jeszcze dodał, że chyba ta zbiórka pieniędzy na kontestację też do końca legalna nie jest, tak mi się wydaje. Oczywiście, że nie jest. Oczywiście będę bronił dlatego stoimy tej murem zbiórki, za ponieważ jesteśmy w takiej samej sytuacji. No więc właśnie, jesteśmy w tej samej sytuacji, jesteśmy jak Rydzyk. Także przechodzimy do kolejnego, nie tyle kolejnego tematu. Po prostu tak sobie dzisiaj przeskoczymy trochę po tym, co dzisiaj jest. I teraz już troszkę bardziej poważny temat, ponieważ to już wiadomość od Gazety Wyborczej, to nie wiem, czy możecie wyłączyć radioodbiornik, jeżeli wam nie odpowiada to źródło informacji, ale mogę wam powiedzieć, że jest sprawdzone, bo również TVN, ta żydowska stacja o tym mówiła. Więc szefowa PJN, Kluzik Rostkowska, zadeklarowała, że chętnie przyjmie, a przynajmniej rozpocznie negocjacje z ludźmi z PiS-u, z województwa świętokrzyskiego, którzy stoją w konflikcie z partią. A czemu ci ludzie stoją z partią w konflikcie? Ano z bardzo prostej sprawy. Wszystko wyszło właściwie, no szydło z worka wyszło, jak okazało się, że nie wiem, czy wszyscy słyszeli o tych spadochroniarzach, prawda? Platforma rozsyła swoich najważniejszych polityków po różnych miejscowościach, żeby tam kandydowali, żeby tam byli na pierwszych miejscach. To tak samo jest w PiS-ie. I na przewodniczącą Świętokrzyskiego ustawili tą znaną chyba... Beatę Kempę, która jest okropnie grubiańska, jest chamką, której nie cierpię bardziej niż kogokolwiek z polityki, bo jest po prostu tępą kretynką. Właśnie chciałem powiedzieć, że to moja ulubiona pani poseł PiS-u, ale dobrze, tak właśnie zgadłeś, chodzi o Beatę Kempę, która jest w miarę skuteczna i w miarę rozpoznawalna, ludzie ją chcą. No i części posłów Prawa i Sprawiedliwości nie podoba się to, przy części działacze lokalni też są troszkę oburzeni, ale nie wiem, czym są do końca oburzeni, bo to jest normalne w partii działanie i w PiS-ie, i w PSL-u, i wszędzie indziej jest tak samo. No tak, ale ta pani jest kretynką. Dobrze, przepraszam. Nie rozmawiamy, czy ta pani jest kretynką, tylko o działaniu partii. To jest tak, dużo ale więcej kretynów większych od pani Kempy i jakoś nie ma problemu z tym, nie mają działać lokalni. Filipie, jeżeli ktoś ma ci narzucić przełożonego, to wolałbyś, żeby ten przełożony, który jak już się zgadzasz, że go masz, wolałbyś, żeby on był jednak osobą bardziej rozgarniętą niż mniej rozgarniętą, prawda? Ale oni się nie sprzeciwiają szefowi, tylko temu, że po prostu się zdejmuje ich starego szefa i się wstawia nowego spadochroniarza. No, ale myślę, że jakby ten spadochroniarz był kimś naprawdę, wiesz, jednak reprezentującym coś sobą, to jednak no nie byli oburzeni aż tak mocno, prawda? Znaczy, no tak, no wiesz, ale mi nie o to chodzi. Po prostu ludzie obudzili się w PiS-ie, że im się nie podoba PiS. No, no dobra, no to PJN rozpoczyna z nimi rozmowy. Zdrajcy PiS-u może przejdą, jak w ogóle wbiją nóż. Straszne. No, okropne. Znaczy nie, no mi się to nie podoba, bo to jest takie, no... I wychodzi, kto jest zachłanny na jakieś stanowiska i inne rzeczy. No, no dobrze, no przecież każdy, kto idzie do partii, wie, że tacy spadochroniarze zawsze są i zawsze będą, no. I niestety... Ale to są pewne gesty, właśnie mówię. Moim zdaniem to jest bardziej ruch przeciwko kępie, a po co się mówi on oficjalnie, to jest tylko tylko mówi po prostu, bo... No nie można tylko kępy. Kępy nikt nie wyrzuci, jest za bardzo rozpoznawalną twarzą, jest charyzmatyczną kobietą, która właśnie jest taka naprzeciw feministką. No przestań, PiS by się jej nie pozbywał. Ja bym się chętnie pozbył. Ty byś się pozbył też wielu innych ludzi, więc... Wcale nie! Więc... Wymień mi drugą osobę, której bym się chętnie pozbył. Niesiołowski. Dobra. A trzecią? Nie wiem, Tusk może... Nie mam już więcej takich osób. No to nie wiem. Nie mam teraz jakoś listy polityków tych bardzo wkurzających w głowie, bo wymieniłem swojego ulubionego. Dobrze. Może przejdziemy do kolejnej informacji, która... Znaczy, bo dobrze byśmy w sumie mogli trochę wam... nie rozwijać się na zasadzie takiej ciekawostki. Tutaj podobno Polska The Times kreśli portret Tuska jako taki zrozpaczony, wynędzniały, opuszczony przez PR-owca, takiego biednego Tuska, który zaraz przegra wszystko. No i może mieć w tym trochę racji, bo ten schetynek jednak... Jak cień się trzyma, za nim trzyma. I ja słyszałem już o tych konfliktach wewnątrzpartyjnych już wcześniej. Wiesz co, konflikt między Tuskiem i Schetyną jako tako, on już był w roku 2005, na pewno 2006, 2007 i tak dalej, i tak dalej. Wiem to po prostu z wewnątrz Platformy. Mam pewne dojście, powiedzmy. Tajne źródło kontestacji. To tajne źródło miałeś okazję poznać osobiście u mnie w domu, jak byłeś. Tak, tak. W każdym razie jest ono bardzo sprawdzone i wiarygodne. I ten konflikt faktycznie istniał już od dawna i on był po prostu wcześniej konkurencją, a teraz oni się stają bardziej przeciwnikami. No więc, jak skoro się stają przeciwnikami, to może w końcu, tak kiedyś będą siedzieli przy stole i nagle zrobi się takie... Stanie się tak? Będzie wielki wybuch i tak powstanie nowy ład polityczny. Tak. I który z nich wygra, ale nie wiadomo który. Ja wolę Schetynę, bo jednak więcej ma w sobie z nich liberała niż nic. No jest taki jakiś taki bardziej... No nie ma tego tych wilczych zębów, ani tego wzroku takiego napastliwego. Aczkolwiek Schetyna też jest... Cytując tutaj moje źródło, Schetyna to straszny skurwiel. No to jak każdy polityk, no co już wiesz. Ale dobra, to tu taki przerywniczek znowu, bo to w Platformie, co się dzieje. Teraz może skoczymy sobie na chwilę niczym znowu te króliki. 10 tysięcy dolarów w prezencie. W prezencie, Boże, jak to brzmi w ogóle. No więc Egipt, no Mubarak w Egipcie ustąpił, nie ma już, nie ma Mubaraka, który ciemiężył biedny lud i teraz lewicowi muzułmanie tam obejmą władzę, będzie pięknie, świetnie. No i zaczęli się Arabowie bać trochę, bo tam u nich też się nie za dobrze dzieje, to znaczy oni są bogaci i są w ogóle bogatym krajem dosyć, ale... Mówisz o Arabii Saudyjskiej oczywiście, tak? Tak, Arabia Saudyjska, ale nastroje społeczne nie są najlepsze. No więc to w ogóle się dzieje w krajach Zatoki Perskiej, bo to nie tylko w Arabii Saudyjskiej, na przykład Kuwait przyznał każdej rodzinie po 10 tysięcy dolarów. Niezły gest, nie? No i jest to w sumie całkiem niezłe, no, tylko że To jest dosyć bogaty kraj, tam jest oczywiście straszny zamordyzm, jak to pewnie by chciało paru kontestatorów, ale nie sądzę, żeby to tak pomogło doraźnie, no bo dostaniesz 10 tysięcy i co, od razu zaczniesz kochać rząd? Wiesz co, jakbym dostał 10 tysięcy złotych, to na pewno spojrzałbym przychylniejszym okiem na rząd. Dałbym im może jedną, dwie, trzy szanse więcej, ale wiesz, jakoś tak dużo to też my. No nie, ale ja bym te 10 tysięcy zainwestował każdego żołnierza. Wiesz co, ja ci powiem, że gdybym wiedział, że przez to, że dadzą wszystkim 10 tysięcy, by hiperinflacja i te 10 tysięcy będzie gówno warty, to raczej nie spojrzałbym na nich przychylnie. Ale gdybym tak po prostu dostał 10 tysięcy, to bym się ucieszył. No więc widzisz, no znaczy nie, oni tam po prostu, oni nie wprowadzają inflacji, po prostu są cholernie bogaci, bo się na tych naftach my robili, a to Arabusy jedny, a my na gazie łupkowym nie możemy. Ale... No ja słyszałem, że oni w ogóle podatków tam nie mają. No i nie masz też pić alkoholu, bo cię powieszczą, ale... No wszystko wiesz, ma swoje wady i zalety. Także raj istny dla abstynentów i muzułmanów oczywiście. No i to nie tylko w Kuwejcie. I dla osób, które nie lubią podatków. Tak. Na przykład szejk, nie wiem czy dobrze przeczytam, Hamad Ibn Isa Al-Chifa ogłosił, że z okazji Narodowego Święta Konstytucji daje każdemu poddanemu po 2650 dolarów. To też, wiesz, tak. To emir Bahrajnu. Więc to są bogate państwa i dają takie pieniądze swoim obywatelom. Ja ciekawy jestem... bo w sumie nie zagłębiałem się w ten temat. No przyznam się, słuchacze teraz mnie pojadą. O, nieprzygotowani prowadzący. Nie wiem, czy te kraje arabskie, jaki mają, na jakiej wysokości mają dług publiczny, a może w ogóle nie mają, bo oni się na tej ropie tak dorabiają. I myślę, sami... że oni mogą mieć mały dług publiczny, jeżeli mają. Albo może wręcz odwrotnie, pożyczają kasę. I... Też możliwe. Więc tak, to są bogate państwa. Inna sprawa, że... Może liberalne to one tak do końca nie są, po prostu się na zasobach naturalnych wyrobiły, ale ich stać. Więc taki w sumie miły, ciepły gest w stronę obywateli, bo jeszcze zrobią z nimi to samo, co z Mubarakiem. Ale wiesz co, to może być też błąd z punktu widzenia takiego, że jeżeli raz dadzą obywatelom, to przełamie pewien schemat, wiesz? No tak. Może ludzie się będą żądać co miesiąc takiej kwoty. No właśnie, więc to jest z tego punktu widzenia ryzykowne, aczkolwiek, no mówię, no jeżeli miałoby to zapewnić stabilizację, jeżeli to się sprawdzi, no to było to rozsądne przy obecnej sytuacji geopolitycznej. Dobrze, jesteśmy na pół metku w połowie audycji i już puszczamy kolejnego dżingla. Nie bez sensu kliknąłem, dlatego słuchajcie, zaraz puszczę innego takiego. Ja! Słuchajcie, kontestacji! Kolejna informacja. Chciałem właściwie tak rozwinąć teraz temat, bo słyszy się o tych wpadkach, prawda, Komorowskiego. No i to będzie właśnie ten temat, właśnie tak w połowie audycji już chcę zacząć. Wpadki Komorowskiego. Ten facet zrobił więcej gaf niż Kaczyński. No, jest to naprawdę sukces. Jest, no, tak w krótkim czasie. Chyba zauważył, ile on robi, ile on ma wpadek. No, ale w tak krótkim czasie więcej gaf niż Kaczyński. No macie tylko swego prezydenta wykształceni z wielkich miast, młodzi. Po prostu śmiać mi się chce, bo robi większą wieść na scenie międzynarodowej niż Kaczor. Chociażby to, że usiadł przed Angelą Merkel. Chociażby, albo to, że Sarkozy jemu nie Sarkozy siedział, stał i moknął na deszczu, bo nie było parasola dla niego. No i taki trochę był zmoknięty. Znaczy Sarkozy też nie lubię go specjalnie, no ale jednak należałoby mu się parasol, no, ale to chodzi, wiesz co, o jakąś formę, no to można lubić albo nie lubić, ale jednak... No więc właśnie. Widać trzeba godnie u siebie, prawda? To tak już nawet polska taka tradycja, mi się wydaje, że to nakazuje. No. Także brakowało tylko, żeby ten samochód, którymi przyjechała Angela i Sarkozy, Na przykład limuzyna ta prezydencka się zepsuła i zaczęli Komorowski, Sarkozy i Merkel zaczęła pchać go w błocie na przykład, tak? To by było, już dopełniło bardzo takiego polskiego właściwie polski obrazek, nie? Na polskiej wsi limuzyna pcha Angela, Sarkozy i Komorowski. Tak, w środku, wiesz, jakiejś tam takiej wiochy zabitej dechami na rozdrożu jakimś. Bezdrożny, przepraszam. No więc właśnie, no to jest taki polski obrazek, który mi się ostatnio kojarzy niestety z prezydentem Komorowskim. No i kolejna wpadka, bo ja tutaj nie wiem, czy słyszałeś, nie wiadomo, gdzie on lata. Komorowski lata jak potłuczony, a właściwie jego kancelaria. Więc kolejna pomyłka to jest informacja, która została wysłana, taka prasowa, że Komorowski odlatuje do Czech, do stolicy, do Bratysławy. No tylko, że niestety kancelaria prezydenta się trochę pomyliła, bo Bratysława to nie jest stolica Czech, a Słowacji. No ale wiesz, kiedyś to było jedno państwo, więc mogło się pomylić, to nie możesz tak bardzo się czepiać. No tak, no w sumie ci ludzie może nie wyszli, w sumie jeżeli się odznacza, czy tam zaprasza gdzieś Jaruzelskiego, to mogą jeszcze pamiętać faktycznie czasy, kiedy Słowacja i Czechy to był jeden kraj. No poza tym, jednak... no jaka różnica? No, oj tam jaka, tak no właśnie, no, się czepiamy, niepotrzebnie jesteśmy. Co my w ogóle, ale dobra, nie no, poważnie no. No to za kretyn jest, no... Jadę do Moskwy, do Angeli Merkel, tak? Na obrady. No. No kretynizm. Zwłaszcza, że po prostu Bratysława, Praga, no kurczę, no to jest minuta na lapie. I wiesz, i przypomina mi się takie sceny, jak przyjeżdżają na przykład zagraniczni wykonawcy do Polski i mówią na przykład zamiast dzień dobry po polsku, prawda, to mówią willkommen, albo nie wiem, albo guten tag, no, bo myli mi się z Niemcami. No, no tak. No, prostu... no ale to nie, akurat to nie dziwne, że się myli z Niemcami, bo w końcu jesteśmy w kondominium niemieckim. No ale to nie koniec jego wpadek, bo on robi nam na serio większy obciach niż Kaczyński. Ja stokroć wolałem Kaczyńskiego niż Bronka. Ja tutaj, on według tutaj kolejnych informacji nie wie, gdzie leży Islandia. No. Pyta, to nie w Europie? No nie w Europie niestety. Nie w Europie? No i właśnie uzmysłowił sobie dopiero ostatnio, że gdzie Islandia leży. Prawdopodobnie pan Komorowski będzie miał jeszcze jakieś inne problemy, ale niestety, to w następnych odcinkach dalej dalsza seria. Wiesz co, muszę smutno stwierdzić, że najmniej wpadkowym, że tak powiem, prezydentem był Kwaśniewski. Ty tak zalany w Charkowie, to jest po prostu nie. Ale to wiesz, ale to była jedna wpadka. Ty, ale jaka? No dobra, ale to z rozmachem, ale nie. Z rozmachem. To brakowało fajerwerków i efektów specjalnych. Kwaśniewski 3D. Wyobraź sobie taki napis z fajerwerków, jestem pijany nad nim, no to by było dopiero coś, oczywiście. Znaczy wiesz, no nie, lewica, w ogóle, to już zupełnie. Znaczy, jednak wpadkowo tak, wiesz, każdy prezydent miał Wałęsa, no też nie, no. Wałęsa, no kurczę, nie ma takiej opcji, Wałęsa też się kompromitował, co chwila się kompromituje. Jak to jest miłośnikiem połowu ryb i w ogóle. O tym możecie posłuchać. Wałęsa nigdy nie przestał się kompromitować, nie? Tak, tak. Czym więcej mówi, tym bardziej niszczy swoją pozycję. Możecie posłuchać o Wałęsie właściwie jego podbojach fotograficznych w ostatniej audycji Konfesjonału, to w archiwum, ale to żeby nie rozwodzić się już nad tym tematem prezydentów. No i cóż teraz? O Boże, muszę odpocząć. Powiedz coś, Skała. Powiedzieć oczywiście. A na jaki temat mam powiedzieć? Czy mogę zarzucić jeszcze jakimś swoim bardziej newsem? No, zarzuć coś. Zarzuć. O, to teraz dla rozluźnienia politykom, ale możemy mówić nie tylko przecież o polityce, że tak powiem, politycznej w sensu stricte, czyli realpolityce, ale myślę, że możemy wspomnieć coś na inny temat. No dajesz. i będzie to na przykład homoseksualizm. No, tutaj artykuł również jest wprost na ten temat i... Hurra, bardzo brakowało tego tematu w kompasie. Brakowało nam jakiegoś tematu, więc możemy sobie nim zarzucić. I cały artykuł jest o rodzicach, którzy wychodzą z szafy, mają homoseksualne dzieci. O. I jak to ma do polityki? No, proponują oczywiście, znaczy, nie wprost, ale proponują oczywiście legalizację związków homoseksualnych. Oj, przerywa, o Jezu, jak przerywa. No wiedziałem, że to będzie w tej audycji tak jakoś. Czy Skała, jesteś z nami, bo mam wrażenie, że... Jestem. No to dobrze. Nie wiem jak jakość. Jakoś żyjemy. Dobra, więc słuchaj, więc mówię, że w każdym razie nie wprost, ale proponują ci rodzice legalizację związków homoseksualnych i tak dalej, i tak dalej. I o, typowa... To nowość tak, jakaś, tak? Tak zwana homopropaganda. No, wiesz, że teraz rodzice widzą sobie. No tak, no w Warszawie na przykład pani Hanna Gronkiewicz-Waltz finansuje z pieniędzy stołecznych homowalentynki. Także pozdrawiamy panią Gronkiewicz-Waltz. Ja nie wiem, czemu ona jest w związku w takim razie z mężem, bo skoro promuje homowalentynki. No, ale wiesz, no, trzeba być tolerancyjny. Trzeba być, no jest, no jesteśmy przecież bardzo. Jak najbardziej jesteśmy. Znaczy, wiesz co, ja nic nie mam do legalnych związków homoseksualnych, ale na przykład finansowanie dnia tam homoseksualnego z finansów publicznych to już nie jest dla mnie coś dobrego. No więc... teraz zaskoczę cię, bo to w ogóle z ostatniej chwili chciałem wam powiedzieć wiadomość. Więc... To tak troszkę, no z tych, no przepraszam, ale jakoś nie kręcą mnie homoseksualiści. Dobrze, to po prostu na rozluźnienie, na chwilę, żebyś sobie chwileczkę odpoczął, by się zmęczyłeś, więc... Tak, jestem sprawny, pełnosprawny w pracy i właśnie znalazłem news. Witold Gadowski, były dziennikarz TVN, który... PRL-u. Tak, PRL-u. Który jest dziennikarzem śledczym, znalazł takie informacje, jakoby za zasłoną dymną TVN i Gazety Wyborczej toczy się zupełnie inna gra. Choć nie mniej zaskakująca. Uwieńczeniem tego planu będzie stanowisko premiera dla Aleksandra Kwaśniewskiego. Wykrakałeś. O cholera. No bo jeszcze parę minut temu Kwaśniewski był i znowu wraca. Ja nie wiem, naprawdę, ja nie chcę tego człowieka na stanowisku premiera, ale tutaj według tego pana dziennikarza TVN i Gazeta Wyborcza pompują lewicę, co jest w sumie prawdą. I być może SLD może nie przejmie władzy, nie będzie miała większości, ale może mieć koalicję. W ogóle ja chciałem wam powiedzieć, że wygląda na to, tak przynajmniej mi się wydaje, że teraz to będzie mniej więcej tak, że partie polityczne dostaną po 30%, to znaczy, że PiS dostanie 30%, PO 30%, SLD 30%, a 10% rozdzielą na PJN i ruch Palikota. Tak to wygląda. Więc... No, gdyby PO z SLD się już bratało, to byłoby kiepsko. Tak, bo PO z PSL-em, czyli SLD Light, to jest jeszcze nie tak źle. No tak, no, bo PSL to takie nie, gamonie trochę, takie niezdarne, prawda? A SLD, no to dwie mafie się spotkają, tak? Brakuje tylko, żeby ktoś tam, nie wiem, zawsze w takich mafiach to się żeni, żeby przypieczętować pakt. Nie wiem, Tusk wyjdzie za Napieralskiego. Wiesz, właściwie to już ten... to małżeństwo było dokonane za pomocą obecnego prezesa finansów Narodowego Banku Polskiego, prawda? To też prawda. No, jak widać, być... Znaczy, dobra. To jest żadna rzecz potwierdzona, bo to jest tylko domysły Witolda Gadowskiego. Jednak... trzeba przyznać, że ma coś jest chyba na rzeczy, bo ostatnio SLD jest w miarę dobrze promowany. Tak mi się wydaje. Ale potem pomimo wszystkich wpadek, to jednak Kwaśniewski ma jakiś autorytet i jest popularnym politykiem. Autorytet Kwaśniewski, fu. Ma! To może i fu, ale ma. Wśród gamonii. Dobrze. To skoro już jesteśmy w ogóle już w takich luźnych tematach, to już taki zupełnie śmieciowy news, ale powinien z kwestii obyczajowej być ciekawy dla słuchaczy kontestacji, ponieważ znajdują się i to konserwatyści, tacy jak kreator albo ktoś tam, albo tacy zupełnie odwrotnie, czyli tacy jak na przykład ty, nie wiem, albo ktoś tam. No, są wśród wolnościowców zwierzęta, jeśli chodzi o stanowisko do takiego niegospodarczego podejścia do polityki. No i znalazłem taką informację: granice wolności kontra uczucia religijne. O! Więc od czasu słynnego Gdzie jest krzyż nie mieliśmy tak brawurowej i równie na granicy dobrego smaku i około religijnej prowokacji. No więc paru licealistów, właściwie nie wiem, czy to są licealiści, wyglądają staro. Paru facetów, licealistów jednak. Kurde, no. Tak. No co z nimi? Licealistów. No więc mają samochód i się w pięciu, właściwie sześciu ubrało się w czarne garnitury, jeden w białe takie szaty przypominające papieskie i udawali, że jadą papamobilem i tak biegli wokół tego jadącego wolno samochodem, a ten człowiek w białym stroju machał do ludzi i mówił, że jest papieżem. Wszystko nagrali. Film zakończyli napisem, że nie ma na celu urażania wiary chrześcijańskiej ani samej postaci papieża, a pod nim taki obrazek tego papieża domniemanego z butelką wódki na koniec, czy tam piwa. No i można powiedzieć, że to jest taki dowcip, prawda? Świetny dowcip, który sam coś takiego chętnie zrobił. Taki, no, wygłup, no, wygłup, nie? Ale tutaj dochodzą słuchy, że ci ludzie mają być wydaleni ze swojej tutaj szkoły, że mają w ogóle zostać poddani, mogą podlegać grzywnie, albo mogą nawet podlegać karze ograniczenia wolności lub pozbawienia do lat dwóch. I straszne rzeczy tu się dzieją. I mówiąc szczerze, ciężko mi się z tym zgodzić. Bo z jednej strony, no, wygłup, nie? Fajny. Podoba mi się, że z jajem. Bo trzeba mieć dystans. Też się podoba, bo fajny dowcip. No, zabawne. Ale powiedzmy, że ktoś jest teraz gorliwym katolikiem i widać się, jak na jego, powiedzmy, tam posąg pluje się. Czy to jest okej? Okay? Ale nie, no, jak się pluje na jego posąg, to się narusza czyjeś mienie i tylko zapnie na czyjeś mienie. No to jest kara, ale nie można karać za uczucia religijne, które nie istnieją. No więc właśnie, znaczy, chodzi mi o pomnik w sensie mentalnym, chodziło, ale właśnie mam wrażenie, że coś takiego jak uczucia religijne istnieje. Znaczy, okej, istnieją, ale nie różnią się niczym innych uczuć, no bo przepraszam, to wszystko, co robili, to było ich, należało do nich. Musieli tylko swój sprzęt, nikomu tego nie ukradli, no, tak nakręcili samo sobie, wrzucili, gdzieś jest taka możliwość. Ewentualnie, jeżeli to łamie jakieś prawo, to administrator tego serwisu mógł to usunąć, jeżeli nie, to nie. I wszystko, to jest zamknięty temat, moim zdaniem. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony jednak, no, niesmak to budzi straszny i gdyby nie było tych uczuć religijnych, że tak samo nie można obrażać innych ludzi tak bezkarnie, prawda? Jest to, no, ale to, co oni zrobili, to była jakaś forma, powiedzmy, sztuki, tak? A to sztuki, no przestań! Teraz no oczywiście, siłę, że tak, to była jakaś forma kabaretu, jakiegoś wygłupu, czegoś takiego. Nie wiesz, to była sztuka wyższa, to była sztuka niższa oczywiście, ale jakaś taka. No, była, oczywiście, że tak. Ale w ten sposób usprawiedliwić, to nie jest żadne wytłumaczenie. To nie ma co usprawiedliwiać, to nie ma nic do usprawiedliwienia. Usprawiedliwiać to ty możesz usprawiedliwiać osoby, które robią na nich bezpodstawną nagonkę. Ich można usprawiedliwiać, bo oni robią coś złego. A oni nie zrobili nic złego, więc ich nie można usprawiedliwiać. No jednak w pewnym sensie obrażali głowę kościoła i część osób mogła się poczuć urażona i już mówię, wiesz, bo sztuka, no, sztuka to jest zbyt rozmydlone pojęcie i tak samo jak była jakaś kobieta, która malowała genitalia na krzyżu i też uważała, że to jest sztuka. Słuchaj, ale mówię, rozdzielmy na sztukę wyższą, sztukę niższą. Oczywiście nie była to jakaś wielka arcysztuka, nie było nic świetnego i tak, wiesz, genialnego, mimo to, że... Nie mówię, że było w tym jakieś piękno, ale było to jakieś, wiesz, coś artystycznego, w tym sobie przekazali. No przestań, ale co, tak, co ty gadasz? No to, czy ty słyszysz, co ty mówisz? No przestań, jaka sztuka? Coś przekazali? Co przekazali? No czy jak pójdę do sklepu, powiedzmy, z kamerą, wezmę banana i rzucę komuś pod nogę i się zacznę śmiać, to też jest sztuka? Tak. No i tak cię przerywało, ale mam wrażenie, że odpowiedziałeś tak, więc... Tak odpowiedziałem, tak. Więc moim zdaniem to sztuka to nie jest. Ale nie, no słuchaj, a czy kabaret to nie jest sztuka? Jest czy nie? Patrząc jest? Na obecny, uważam, że to nie jest sztuka. A już na pewno na ten filmik. No ale słuchaj, no... No dobra, to nie ma znaczenia, kto to oceniasz, tylko wiesz, jaka jest ich intencja. A ty, no... Wiesz co, no robili sobie jaja po prostu, co w tym jest złego? No, nie mówię, że ci ludzie powinni być skazani i ukarani i tak dalej. Ale uważam, że ich zachowanie nie jest godne naśladowania, powinno zostać potępione i w ogóle naznaczeni powinni zostać. Ja uważam, że kretynizmem jest potępianie ich, ale oczywiście można ich potępiać. Uważam, że osoby, które ich potępiają, są kretynami po prostu i tyle. Dziękuję ci, Skała. Znaczy, no, ja się nie trzymam tego, żeby nie obrażać nikogo, bo wiadomo, w kontestacji nawet padają różne, dużo bardziej, nie wiem, czy dużo bardziej, obraźliwe słowa. Ale ja się cały czas próbuję wczuć w tych ludzi, dla których to jest jednak wartość istotna. Ale wiesz co, ja nie wiem, czy wiesz o mnie chociażby to, ale ja bardzo szanuję osoby, które sobie szanują swoje religie, tak, które ją kultywują. I nie wiem, mam dobre relacje chociażby z katolikiem, który się nazywa Bite Eater chociażby i go bardzo lubię. I nie wiem, no nie przyjdę do niego i nie zacznę mu obrażać jego religii, a nawet jeżeli zacznę tylko w formie żartów. Ale jeżeli on zacząłby na przykład, nie wiem, zakazywać takich filmików czy coś takiego, no to pokłóciłbym się z nim o to na pewno, a na pewno zaczął na ten temat dyskutować. No ale widzisz, problemu nie ma, gdy tego nie robisz, a w momencie, gdy przychodzisz do jego mieszkania, robisz na miejscu publicznym takie jaja sobie, wiesz, na przykład srasz na Biblię albo, nie wiem, robisz coś takiego w tym stylu, no to... Ale słuchaj, nie no, dobra, no ale jest zarejestrowana religia Jedi w Wielkiej Brytanii, w Australii i Nowej Zelandii. W Australii ma ona kilkaset tysięcy wyznawców. I w takim razie, no, spróbuj się pośmiać z Gwiezdnych Wojen, stary. Tak, no. Ale mówię serio, ja nie żartuję, bo na przykład... Ja wiem, że jest taka, znaczy ja tak słyszałem o tej religii, nawet słyszałem, że pierwszy był tam precedensowy, że ktoś kazał im zdjąć kaptur, a oni nie mogą zdejmować kaptura i poszedł do sądu. Ale... Wiesz co, ja ci powiem na dodatek, że w momencie, w którym w Polsce będzie możliwość dostąpienia do tej religii, to również zamierzam do niej dołączyć, więc uważaj, bo niedługo możesz mieć ze mną proces, jeżeli obrazić. No to taki widzę ateista z ciebie podszywany skórą troszkę tutaj. Wiesz co, ateistą podszywany mocą. Trzy mocą. Wiesz co, no ale kurczę, no. Uważam, nie, że... to jest bzdura. Jakaś mafia, która się nazywa Kościołem, może sobie założyć swoją religię i potem, jeżeli ich obrazisz w jakikolwiek głupi sposób, to co? No to nie może być tak, że oni są ponad prawem. Nie może być tak, że oni są w jakiś sposób wyżej. No kurde, no to można równie dobrze sobie zrobić jaja z jakiejś innej książki, np. nie wiem, z Silmarillionu, przebrać się za elfów i sobie tak łazić po mieście i sobie kpić z tego. Albo, nie wiem, za Gandalfa i sobie Gandalfa wyśmiesz. Zresztą, no jest... A czemu ci ludzie się nie przebrali na przykład za jakiegoś przywódcę muzułmańskiego ruchu ortodoksyjnego? O, no jeszcze wiesz, ja bym wolał, żeby się przebrali za jakiegoś takiego przywódcę, bo to jest dla mnie śmieszniejsze i tej religii dużo bardziej nie lubię niż religii katolickiej, do której mam tylko lekki dystans, z której się lubię śmiać, ale szanuję wielu jej wyznawców. Bo widzisz, ty jesteś ateistą walczącym, teraz powiem, niczym katolik. Ja nie jestem ateistą walczącym, bo mówię, mam dystans do kościoła katolickiego na przykład. To szczególnie, ale do samej wiary chrześcijańskiej. Dystans, lubię się z niej czasem trochę pośmiać. Tak samo jak z ateizmu też się mogę pośmiać. Lubię sobie pokpić, nawet zrobić coś, jakiś głupi żart. Ale mam do tego dystans i kurczę, No, ja szanuję bardzo wielu katolików i protestantów i ewangelików i tak dalej, ale zdecydowanie wolałbym sobie żartować z islamu, który jest religią durną, głupią, której po prostu, no, nie cierpię, nie dlatego, że jestem ateistą, tylko jakbym był, nie wiem, katolikiem, to też bym nie cierpiał. No więc widzisz, ja mam do tego zupełnie inne podejście. Głównie chodzi o to, że będąc osobą zdystansowaną, ja też jestem taką, wbrew pozorom. Ja wiem, co jesteś, bo cię trochę znam. Trzeba pamiętać o ludziach, którzy nie są zdystansowani. Ale wiesz co? To jest chyba ich problem. No więc to jest typowe wolnościowca podejście. To jest wasz problem, że podatki są wyższe, wybierzcie mnie na prezydenta, tak? No nie, no to jest ich problem, że ich to wkurza, jak ci to wkurza, to tego nie oglądaj, no nie wiem, idź sobie No nie, ale dla mnie to nie jest takie jasne, no tak samo jak mówisz, że islam jest religią idiotów, no tak się składa, że znam paru i nie są to tacy kompletni, no więc wiesz, no ja nie jestem taki w osądach. Tak powiedziałem, to przepraszam, mówię, że jest idiotyczna religia. Wiesz, chodzi mi o to, że nie powinniśmy, w ogóle nawet sfera religii nie powinna być moim zdaniem tematem żartu. Takiego... A moim zdaniem powinna być przede wszystkim. I nie biorę tu pod uwagę, że to jest temat tabu i nie należy o tym rozmawiać, tylko chodzi o to, że jest grupa ludzi, którzy to tak wewnętrznie i do siebie to odbierają, że szkoda im robić tę przykrość, ale... No, A moim zdaniem właśnie ich trzeba wyśmiewać, żeby nabrali trochę zdrowego dystansu. No może nie będą nabierać dystansu, tylko będą się izolować coraz bardziej od społeczeństwa, aż w końcu staną się fanatykami, nas wyrżną. Ale tak jakby się wyizolowali od społeczeństwa, też by mi zbyt nie przeszkadzało, wiesz? Tak, no gorzej jak założą sektę i nas zaczną wyrzynać. No, wtedy to oni zaczną łamać prawo i wtedy nie będą mogli mieć pretensji, że ktoś sobie z nich żartuje. No. Przychodzi Arab do samolotu z bombą, a się wszyscy z niego śmieją. A wszyscy opowiadają dowcipy o Allahu, kopulującym z Janem Pawłem. Także właśnie. Zaraz możesz być pozwany. Ja na przykład nie popieram tego typu żartów. Przynajmniej. Ja bardzo popieram. Wiem, że są głupie, wiem, że są durne, aczkolwiek lubię takie poczucie humoru i jakoś do mnie ono trafia. Także skończmy już może ten temat, bo się zrobiło tak może monotematycznie, ale... Ale wszystkie pretensje proszę wysyłać na adres poznań@kontestacja.com. Można wysyłać do mnie listy z bluzgami, jeżeli ktoś lubi. Proszę bardzo. Gwarantuję, że na wszystkie odpowiem. O, fajnie. Chyba napiszę nawet. Dobrze, i na koniec już wrócę po raz kolejny jak ten bumerang uparty do... PJT, nawet... Nie mówiłem jeszcze o tym. To już taki końcówka właściwie, taka już trochę wyciszająca na emocje, więc Joanna Kluzik-Rostowska mówi, że jedyny cel Kaczyńskiego to zemsta za śmierć brata. Mocne słowa. Mocne słowa i bez sensu, nie? Tak samo jak z tą religią w sumie, no po cholerę ciężko to mówić, takie rzeczy. No ugrać coś w TVN-ie albo w telewizji polskiej, ale to jest poniżej pasa. Znaczy, no to chyba wszyscy wiedzą, że to jest jeden z jego głównych celów obecnie. Jest, ten zaraz znowu zacznie. A może... A nie? A nie wiedzą? Nie, a może nie jest. Ja nie zakładam w ciemno, że to jest jego głównym celem. Ja też nie zakładam, że to jest jego główny cel, ale mówię, że mi się wydaje, że wszyscy, że prawie wszyscy wiedzą, że to jest jego głównym celem. No okej, okay, no ale nie wszyscy na przykład. Zwolennicy PiS-u wcale nie myślą wszyscy. Zatem Kaczyński jest socjalistą, więc nie mam do niego jakiejś litości szczególnej. Lepszy niż Tusk. No ale to nie o to chodzi, po prostu ta brutalizacja życia publicznego w Polsce nawet sięgnęła takich posłów i posłanek jak PJN, którzy zawsze się starali być tacy, wiesz, eleganccy jednak. No jednak nie są, ale wiesz co, PJN jest bardzo zróżnicowaną partią wewnętrznie, nie są jednolitą. No nie przyjmują wszystkich, prawda, do tej partii swojej, więc to też... No tak. Każdy, kto tam chce, tam droga wolna. No jest na przykład słynna etatystka Jakubiak. No. Zresztą kobiet jest w PJN-ie. No jest. Przynajmniej w tych pierwszych rzędach, że tak powiem. Ale na przykład to Peyoten, które niby jest takie prawicowo coś tam, oni bardzo spało współgrają, cholera. Ja nie wiem, czy to już nie mówiłem w poprzedniej audycji, ale cały czas ja widzę, że oni bardziej grają na Platformę niż na PiS, a powinni razem z PiSem grać. Przecież to oni mieli być taką odmianą PiSu, łagodniejszą i razem współpracować. No ale nie chcą właśnie ugrać na poparciu Platformy trochę. Zauważ, że we wszystkich sondażach obecnie PJN ma powyżej 5%. No coś jest na rzeczy. PO traci. No właśnie. I dzięki Bogu, którego nie ma. Ale i tak muszę dziękować. Także... Ale coś dzisiaj mi się ateistyczny taki nastrój faktycznie włączył przez to gadanie o tym Mahomecie i o tych ludziach. Kurde, no ja dawno już nie miałem takiego religijnego nastroju jak teraz. Może wiesz co, taki drugi odwyk zrobisz, tylko ateistyczny? Nie, wiesz co, jednak to przyznaję szczerze, jestem 100 razy poniżej poziomu Martina, jeżeli chodzi o wiedzę na ten temat, więc nie śmiałbym konkurować z osobą, która jest dużo bardziej kompetentna. Audycja ateisty. Dzwoniłbym się kłócić z wami. Ateistami. Dobra, kończymy, bo właściwie zeszliśmy z tematu. Właściwie jakie masz w takim razie poglądy? Jeżeli ja już je publicznie wyznałem, to też się zdarzy. No więc podobno tak mówią na mieście, jestem agnostykiem, więc... Aha, no to nie jest źle. Także ten teges. Jednakowoż te formy takie skrajne, czyli albo za taka wiara bezgraniczna w to, że Bóg istnieje bądź nie istnieje, są mi obce bardzo. Mi również są obce, bo nie jestem w tym skrajny, wbrew temu, co mówię i wbrew temu, jak się zachowuję, to nie mam w 100% pewności w żadną stronę. No więc, także to była audycja polityczna, jakby ktoś nie powiedział. Zupełnie nie gadałem o religii tak zwykle, tylko teraz tak nam się złożyło. I na koniec, kurde, ale bez sensu. Chciałem puścić dżingiel kompasu politycznego, taki ładny zrobiłem, słyszałeś? No to puść. Słuchasz kompasu politycznego, prosto z frontu walki o wolność. Także słuchacie kompasu politycznego, właściwie końcówki kompasu politycznego. Mam nadzieję, że już na przykład za tydzień będziecie mogli dzwonić. Chociaż nie jest to jak zwykle obiecane, jak zwykle pisane patykiem na wodzie. Żegna się z wami Filip Szalecki. Ale też mam taką nadzieję. Tak. Też się żegnaj dalej. Żegna się z wami Filip Szalecki i... Paweł Skałapienko, już wyjątkowo antyreligijnie nastawionym nastroju. To co, serdecznie przepraszam. Także do usłyszenia, cześć. No, a jest 5 minut po audycji, rozmawiając ze Skałą, doszliśmy do wniosku, że możecie mieć jakieś pytania albo coś chcieć powiedzieć, pogadać i zasugerować nam na audycji, więc jeżeli macie jakieś wątpliwości po audycji, właściwie teraz, czyli teraz, możecie zadzwonić na Skype'a, nick Oblawa, wpisujcie w Skype'ie i tam się wam pokażę i możemy pogadać, jeśli chcecie coś zasugerować, albo macie opinię, albo uwagi, albo chcecie po prostu pogadać. No, to do usłyszenia, cześć.